أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñi duggu tay suratu hud ginaaw bañu paré ci Yunus waye xam ngeen né sar buñuy duggu bala ñuy jël sar bi dañuy def muqaddima bi té moy introduction sar bi lan la ëmb sar bi lan la wundu sar bi lan la ñew lan motax mu wacc sar bi lan lay jàngalé sar bi di suratu hud xam ngeen turu hud tur la ci turu yonenti alayhi musallam suñu jàngé alquran ñaar fukk yonent ak juroom yi yalla di wax turu yonent bi def ci bok muy hud yalla nga yoni won ci yan nit ci waad wa ila aad akhahum huda ha ñom ñoy qawmu aad sar bi mu ngi wacc makka ludul yenn aya 12 17 ak 114 yoy ñu ngi wacc medine sar bi aya 123 aya mu ngi wacc ginnaw suratu yunus rapidement bi yunus jeexé rek saru hud dafa wacc makkala comme niko hasan waxé ak ikrama ak ata ak jabir ak ibnu abbas ak qatada mune ludul ben aya bo xamné moy aya fukel ak ñent aya bobu moy waxu yalla tabaarak wa ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahar bobu lañ wax ne medina la wacc jeele nañ ci imam at-tirmidhi mu jeele ci ibnu abbas radiyallahu anhu qala abu bakr radiyallahu anhu ya rasulallah qad shibta qala shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasalun wa iza as-samsu kuwirat Abu Bakr ibn Siddiq xam ngeen ko dafa jekki jekki rek muna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa yow ya rasulullah da nga bi jawndike fek yonenti bi dañu jekki jekki rek fi ci sikkim bi ben groupe bu sikkim bu wex tal da fi genn khalas ci bir sikkim bu ñuul bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sikkim bi dafa tambali won sekk fi ci kawar gi saxu wayu kawar gi ci kaw nopp bi waye daldi fat nak leundum gudd daldi wacc daldi ñul kukku nak ron sallallahu alaihi wasallam waye ñu jek jek rek ñu gis fi ben groupe sikkim dal fi genn wex tal rafet mu melni ben trait buñ fi dessiner ndaysan ci bir lu noir li sallallahu alaihi wasallam rek Abu Bakar ñew fekk ko yenen bi tok Abu Bakar commencé xëc sikim bi nan ko ni ya rasulullah da nga bi jaw ya rasulullah da nga bi jaw muné ko waaw Abu Bakar dama bi jaw waye xam nga luma bi jaw lo muné ko suratu hud sar bi moma bi jaw lo moy bi ñuy jang ndax bobu kessa la aksar buñ nan iza waqa'atil waqi'ah aksar buñuy wax wal mursalati urfa aksar buñuy wax amma yatasaalun aksar buñuy wax iza samsu kuwirat sar yi bolen bolé ñoo tital yonent bi ba yonent bi jaw ci benen hadith bi sufyan ak waqi' qalu ya rasulullah naraka qad shibta sahaba yi bobu ñoo dajalo ne ko ya rasulullah ay way ñun gis nañ ne bi jaw nga way ndesan qala shayyabatni hudun wa akhawatuha ne len waaw waaw bi jaawnaade waaw lu waral nga bi jaaw mune saaru hud ak ay mbokam yan ñoy mbokam moy yi ma waxon sank moy yan iza waqatil waqi'a ak war musalati urfa ak amma yatasaalun ak iza samsu kubirat saari ben sar seddu ci yepp tang ndax yowmal khiyam lay wax waye ci bir suratu hud dafa am ben aya bo xamne mo tital yonentibi bam bi jaw mo tital yonentibi wo yonentibi bi jaw mbok yi yonentibi luko tital bam bi jaw kon ñun lan lañ war def ta lu tital yonentibi la wax ba yonentibi bi jaw kon ñun lan mo won wara dal ben aya ci sur sar bi la yalla joxon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir yonent bi dadi bi jaw aya bob lu mi tek yalla mo ne yonent bi jubal xoc fastaqim jubal kama umirta kom niñ la ko sante Pour une interrogation bu ndaw djubal comme ni nga ko beugé han kon yow ni nga ko beugé yow non nga koy defé wayé djubal comme niñ la ko santé kon yow amato droit defé ko yow ni la neex kama umirta ndax yow kessé la munako dedet waman taba maaka ñu tuup tamit ñew ci l'islam nañu and ak yow comme ni yow ni nga wara def loolu lañu wara def bu yalla yamon fofu rek dina doy ay yalla ne ko innahu bima ta'maluna basir li ngeen di def man yalla mang koy gis mang ci tek sama gis allahu akbar tay ñu ñu nek ci bir jumaa ji bu Macky Sall jëlone ci kenn ñun boole la ak ñaari gendarme rek mu ne garder len ko 24 heures ñi ñoy garder suba ñi ñoy garder ngon ñolay xol di bind sa lepp say déplacement say geste say wax sa lepp fenn dong lañ lay baye ba duggé ci toural ñu dugg sax nak taxaw ci buntu bi di xaar ba nga genn bokuma bo genné ñu commencé encore mu ne la bu jéxé dama lay nommé dara quoi dañ bu gaay ñoy inil ma rapport dafa am luma la bëgg nommé rapport bobu dañ la jël wala duñ la jël damay laccé dinañ la jël wala duñ la jël wa bu ngeen tontu dinañ la jël lutax parce que da ngay normal la ilaha illallah doomu adama mo jël ay doomu adama ay mindeef comme yow charger len nagn la saytu nagn la xol nga normal allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu borom asman borom jamni ne la yow ma waxuma sax dama la bolé ak ay malaka way yow lepp lo def mang koy gis normalo té biñ la bolé ñaari gendarme yeen ene normal ngeen wala ha normal nañu yalla ci bopam di la gis nga né nga baña normal way xam ngeen li tax yonentibi bi jaw parce que mom ak nun du ben mom dafa xam kikoy gis kan la motax mu tit xam nga bi jaw lu koy waral bi jaw li tax bi nit di rek rek daal di bi jaw wex tal wala mu am fu wex wala am yu wex ak yu ñuul jaxaso ci yaramam xam nga garab bokoy rosé après nga baye rosé bi numuy def su loxé après day waw ci bir yaram doomu adama dafa am ci paxu kawar yi fumuy génné ndox mo xamné day génn di rosé kawar gi day ñuul pax yoyu bis bu faté rek kawar gi ex ndox mi excétul ci kawar gi kawar gogu day wex doomu adama nak bu tité li ëpp moy ndox yoy pax yoy day fat pax yoy bu faté rapidement kawar ga fa do nek day dé titangé daf koy waral motax lélé nit tit rek bi japp yawman yaj'alul wildanu shiba lutax dañu tit lire bi dafa judd bi jaw pourquoi lire bi judd bi jaw parce que dafa tit ndaysan dafa amone ben way bu fébar ñu jëlé ko ben dëkk bu tuddu ñoro ñu ndik hôpitalu Kaolack ñu ko teulal ci barankar mu ngi teud docteur bi ñew xol ko xol ko xol ko da ne ko and ak ki ben way ne fele man ne ko kay ñom ñaar ñew taxaw ne docteur bi wolé mu wax dank dafa yakar ne sori na malade bi fek malade bi xelam ak ci ñom mom ñom lay deg docteur bi mu ne waaji sen malade bi day dédé mu ne ah mu ne ki dédé ki say ndeke malade bi deg na ko après waji daal di ñew ne malade bi bon nañ la del nañ la duggal ci ambulance bi ñu delo la dekk bu quoi ba semaine bi di ñew ñu indi mo mëna ko dédé mëna lutax mu ne docteur bi degg na lim la doon wax mu ne lan la ma wax mu ne neena damay dé degg na ko ñu duggal ko ci ambulance bi auto bi tourner bala ñuy egg dekk ba mu bi jaaw bextal bu mi dem kawar gi da ñuuloon deful 5 jours li wéxone li amone lu ñuul ci mom yeb kawar dafa ñuul dafa wéx lepp tout amul une semaine mu faatu parce que doomu adama so tité titangé da fay waral bi jaaw motax yonent bi tit daldi bi jaaw waye yonent bi mom lako titlo ak ñun lu ñuy titlo du ben yonent bi yalla mo ne ko jubal xoc comme ni ma la koy santé ndax ma nga lay gis mom xamna mu daldi bi daldi tit ndaysan sallallahu alayhi wasallam muradi bi jaw mbok julidi lolou bok na ci liñu sar bi di jangal waye bok na ci sar bi lu muy jangal moy liñu sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ndax ñi nga xamne dañu am yaqeen ahlul yaqeen ñi am yeg yeg di sentir sen borom ci sen dundu ñoñu sen xol yi mo mën ta supporter yalla motax bu len yalla santé dañuy rëngi rëngi di tremble di lox di joy ndax jaamu yalla gogu yalla santé len ndax deug deug def nañ ko niko yalla bëgge ikhwatal iman sar bi bok na ci lim ñuy jangal mom ak yenen yi nga xamne mom la yonenti bi wax moy sen mbok moy suratu haqq amna yenen ma'arij takwir qari'a ci jang sar yoyu yaksifu lil qulub al 'arifina sultanuhu wa batshatuhu sar yoyu ñu wax legi ni limuy duggal ci xol ñoñu nga xamne ay julit lañ gëm nañu yalla moy doole yalla lañuy sentir kattanu yalla lañuy sentir su boba nak fa tazhalu minhum an-nufus suñu sentiré kattanu yalla yalla nimu amé doole la ilaha illallah yalla nimu nekké ngand nimu nekké ponkal nimu nekké borom doole ak limu défé saytara lepp lepp yalla monopoliser ko ne ko kecc ken du rucc du ci asaman du ci souf nit yalla mu na la baye dila setan ngay ciep ciep di teb melne ginar gu tawte di daw wala mbote mu ndaw xam nga mbote buñ ko juré ay fan day daw di entraîner di ciep ciep ha kiko mom dakoy xol rek allah akbar di retat mbote mom mu ngi entraîner di daw vr vr vr borom kiko mom mu ngi xol rek kok lan lay wax tawas ki ñaar fa na ci dess kayran ko dess na ci ñeñ de juroom la na jarumay jënd di xol mota bi di daw rek mom xamul lu muy daw moy ñun ñi yaal dañuy xol ñi ciup ciup rek dafa ne ñun mën nañu rëcc wala lu ñu neex def wala fekk demé wul nonu ñu jégé ci ndax yenen mbokk yi bu ñëwé mëna dugg yaalla da lay bayyi ngay ciup ciup di def li la neex waye sar yoy ñu wax legi kuko jang ci alquran bi nga xamne yalla du morom motax ñi dendale yalla morom nit pour mu dendale ak yalla morom day fekk jangul alquran do gis bu ku jang alquran comprendre alquran xam alquran di dendale doomu adam ak yalla wala muy jël yalla diko wacce maqamam wala mu naan yalla bu nekké ni yonent bi tok fi ma far ma romb len ak yu demé non mukk jamais ko deg muy tutal yalla jangul alquran ko deg tegul yalla place am jangul alquran bu ko jange xamuko bu ko xamule deg bu ko degugo yeb dafa am ndax jangen rubba qari'ul qur'an wal qur'an yalla yal'anuhu amna kuy jang alquran mung koy reub bim koy jang mais alquran bang koy reub koko xam ngeen ne jang bi muy jang baxul kon sar yi di surat hud ak ya ca aju du sar yo xamantene nit ñi dañ leen di jang rek var da di dem alquran yep sax so lolo tax ci al ci tere bi ay yu ñeek yi li ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala wax mune inna allazi sayyaba an-nabi mune li bi jaawlo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam min surati hud qawluhu ta'ala al-aya as-thaniya 'ashara muy aya fukel ak ñaar moy biñ waxon sank fastaqim aya bi mo bi jaawlo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mune wanzur ma'i ila al-uslub at-tarbawi al-ula fi hadhihi as-sura mune yow sama mbok julit ma ngi lay denk di sakku ci yow nga and ak man deglu méthode éducatif bi yalla wax ci aya bi sunu kanam sun borom nga xamne sunu borom du morom mune najik fil aya al-ula at-ta'zim lil-qur'an fa huwa kitabun la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi nazala bihi ruhul amin bi amrillahi ta'ala ala al-habibi mustafa sallallahu alayhi wa sallam sunu borom bi muy wacce sar bi di suratu hud sar bi di wacc premier aya ngeel ben bi yalla dafa magal alquranu karim ndax waxam la yalla da magal wax ji ndax tere la bo xamne borom bi ne la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi tere bi amul nit chaxan yu muy indi lulul tere bi day maîtriser chaxan yoy do ko ci duggal mu bok ci so bëgge fowé sa dundu tamit tere bi ñew ne la yow mi li nga nekk du deug chaxan du dugg ci tere bi kenn mënu ko falsifier ndax waxu yalla la tabaaraku wa ta'ala xol leen 7e siècle ba fi ñu tok su imam bi taxawon legui di jang alquran da di jang jaxasse ay lu ngeen koy wax sinewon bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin lu ngeen di wax subhanallah ye gis gaay jakka jep bu yexé tuti jakka jep ko risé ko damay sétane ci youtube bi ben iliman bu fébar waye fébarawul kërëm dafa ñëw ci jakka ji fébar da ñëw bañu noddu ba li xam mu dem biñu kabaré rek ci buru bi duggu mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu commencé sekkat ar-rahman fexé forcé sekkat bi top forcé ba fatiha jeex mu jël ben aya ci alquran ci yenn sar yi mu jema dem ben aya yi fi digeur metti legui nak sekkat bi japp nako ba ken degatul lu muy wax mu taxaw waxatul ki noddon li xam daadi ñew ci kanam japp ko delu yobbu ko place am daadi taxaw fi mu taxaw daadi continuer même aya même sar ya kana lol ku dem di nga tapé rek dang koy gis nafs aya la jël amul lenen amul samba amul demba fi senegal imam bi danan wa duha wal layl iza jineko iza sajamuna iza samso ko rat way zanu jawan ngada la ilaha illallah la ilaha nisan xam nga ke jumul ha té dañoo ñëw ndaysaan té lool moy wutale imam yi imam buy julli ñappam toj wala mu febar mu ntayegalé wala mu faatu mu dé imam kabbar rek daal di dé kenn ci sapay dañoo wara dem ci kanam yegalé julli gi da ngeen yaaka na julli gi dañ koy dag nek di daw di way ambulance ak di yux dédét lool depuis jamono sahaba ya la Omar biñ koy ray ci bir jakk ji la Sayyidina Ali biñ koy ray ci bir jakk ji la mais dañoo yegalé julli gi Senegal nak ñun dañu reer ba nga xamne li tax ñu reer nak ñu yaqku ni moy wax deug yalla alquran bi lañ bayyi alquran lañ sori dafu ñu alquran suñu ha lo xamne mo wara nek suñu reference bo xamne moy mo ñuy gëdd ci suñu dundu dedet ma jox leen benn misal bu ndaw rek ni ñi duggé Facebook di lire ak di jang ak ni ñi duggé YouTube di jang ak ni ñi lire journaux yi ak ni ñi lire alcorane bop ben way def ci def ben dessin bu graw ci YouTube bi ci Facebook bi dafa dessiné jakka ji mu dessiner estate, mu dessiner banque, mu dessiner YouTube. Fu nek nit ñangi rang estate bi nit ñangi rang tribune ñangi fess banque bi nit ñangi rang buntu baangi fess YouTube bi mu ngi fess dal alcorane mom ak jaaka ji ñaari nit ñofa nek neesan alcorane jaaka ji ñaari nit alcorane mom ben way mo fa tok rek yor te kuko rombu sax ne ko am yalla jol gisulo ñuy yelwan dañuy tok ñu la ilaha gayram jona ñal deureum wala gisulo lool deesa ben way day dem fenn muy jël taxi mu ñew fekk borom taxi bi mu ngi jël ñaari tankami acc ko ci bar bi wëru di jang alcorane quoi mune ni kang borom taxi bi ne ko ni mune ko amata hat dafa am kudé wayi ne ko waaw dafa am kudé mune kan modé mune ko suñu xol mata qulubuna Sénégal wala ñu jang alcorane am kudé di ah jeye groupe kamilé ku ken dé rek ñu daal ñal jangane ma alcorane té ci fan nay kamil Sénégal ngay dégg ñu né jang nañ 100 kamil na ngeen dajalo ngeen ñew bu ñewé guddigi bala jang yi commencé dinañ jang téméri kamil ñu ñoo ñewé téméri kamil téméri kamil la lay ko jangé ben kamil rek ben kamil la la wax Allahu akbar ben kamil rek li gaay di wax fi jang nañ ko ñetti minute nga dañu la door nañ kamil bi li gaay ne door nañ ko wax na ngeen deug door ngeen ko kay waaw lool musibe la mbokk yi alquran du téré barkelu saar yi ñuy jang yunus hud yi jaaju yi ñu passé ak yi ñogul du téré barkelu téré bo xam da ngay ñew rek neni ak sa jaajeuf amna am outan yi kamil bima yor amul jeriñ téré bi li ci biir lañ la wa nga dundu téré bi encore du pour coudé mo waxat ko du pour coudé jang leen suratu yasin yalla mu ne li tunzira litunzira man kana mayitan hayyan batu hayyan lumuy tek litunzira lumuy tek pour nga war man ismu mawsul kan man kana hayyan ku dundu tere bi pour ku dundu la tere bi lan lay wax aqimis sala wa atu zakah du tere bi lolay jangale julli len wor len joxe len azaka aji len makka def len li baye len li baye len jalo baye len nan sangara baye len fen baye len sacc du tere bi lolay jangale legui nak nga baye waji mu def yoy yeb bade nga ñew tim ko nan qala allah taala fi mukammi tanzili ya ayuhan nas ibudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun fek dawul jamu yalla allazi ja'ala lakum al-ard firasa wa sa'ira wa sa'ira wa sa'ira fala la la japp ay di yakati waji lepp lu ñu don tere ci alcorane da ko don def yalla neena julli len mom dawul julli yalla mu ne nañ wor mom dawul wor joxe len azaka mom dawul joxe azaka aji len makka mom dafa bañon bu len def li mom da ko don def ngeen di lire aya yoy te yalla ne tere bi pour ku dundu la du pour ku de kon nañ jangal waji alcorane bala muy de légi nak ñun bala ñu jangal alquran nit dé ñew dajalo té kamil bi ku nekk jël amna ñoo xamni xamu ñu dara jafa dañuy jël amna ñoo xamni bu ngeen démé ci internet bi ñi ngi jang alquran da ngay dégglu ba son ben arab dafa dajé won ak ben way ci dëkk réew afrique yi mu fekk waji jang alquran yor juzu amma bu ndaw bi di téré amma bu ndaw téré amma waya nga jang isa sama on fatarat waya ma ils ont en pantrot waya ko en pantor waji mune yow nar bi mune attends yow way jang mune ko alquran lay jang na ma lo gis gis tere bi mayat mune non c'est pas possible waxal isa sama on pantorat nar bi am problème quoi li xam nga nar bi mune def jël ben feuille ak bic ne ko legui bindal ma li ngay jang mu bind baye bismillah bind ko normal masko ni ko am nar bi ne ko mes khol bind yi mu normal mu khol kamil bi mu normal mi mune mi yow est sama un point trop amu jall quran way dal kawaka mon tasir ma dal ba hu jirat lolou la way yono ni fashakir innama anta mushakkir est ce lo amna djal quran fashakir innama anta mushakkir lo da ngay gis kuy jang te limu tim du tere te lolou mo beuri ci bir yi lolou mo beuri ci ñi jang lolou musiba la kon tere bi di alquranul karim sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ngeel beeni day woné tere bi ni ko yalla magale ndax amul len tiaxan lo xamne mën nga dugg ci téré bi mune jibril moko wacce al amin ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam qad uhkimat ayatuhu kulliha ay yeb lañu xereñal ay ci alquran yeb amul ben buñ baye yeb ay atño ci nek ak ay njangalé yeb nak borom bi yamul ci lolu mune fala khalala fiha wala batil ken du gis ci alquran lo xamne dañ koy corriger dedet tay bokku na ci adina bi li len alak moy yalla wax ci alquran ni ni la ñun ñi ñew ne ni la yalla mu ne goor ak jigen ñoo wara sey ñu ne non goor ak goor mën nañu sey jigen ak jigen mën nañu sey mirage yalla mu ne goor day am ñaar ñu ne non jigen day am ñaar goor am ñaar wala ñu tollo lepp lu yalla wax ci alquran nit ñi dañoo paré pour jël seeni bik diko corriger né yalla lim wax du am té aduna bi non la bëgg dundé dañu bëgg jël mbir mi wëlbeutiko musiba gën téré lolu musiba gën téré ay nit sen système de vie fiñu wara atté wo liñu wara jang liñu leen wara dundal ñu daal dikoy joutal ba paré né sen dundu bax wa lolu musiba la wéssu lolu doomu nday machine yi ngeen di calculer so defé machine bi 1 plus 1 lum lay gënël ah 2 légui nak yow boné machine bi du gënné 2 4 lay gënné wala 10 machine bi da na ra yaxu dang ko forcer mais du gënné lolu pourquoi parce que machine bi liñ ko programmer moy 1 plus 1 égal 2 2 plus 2 4 mais boné du def lolu problème day ñew légui nak ñun suñu dund yalla nim ñu programmer ñu ñew né duñ def lolu yalla na tok kawasman di setan quoi graw dañ dor mon dundu gi ragle ko ñewat fek ko ne ko jeu ñew na ñoo ngi ni waaw taw nañ nak ñoo ngi ni waaw taw nañ waaw doxal defal li ngay def nak du baax de lolou du diine de yalla allahu akbar mu du koku yalla du koku yalla du lolou du koku yalla dafa redd yoram ni teggu len ci té ñëpp la ko wax mag ak ndaw goor ak jigen ku xam ak ñëpp mu na téggu leen ci gaay ñu xéjal ñi nga xamné ñoo ngi yexsi ñu goor goor lu quoi inshallah ba ñëpp rek mëna tok jëriñu su ko défé suñu borom subhanahu wa ta'ala ni mu organiser téré bi organiser ko nazman muhkaman fil lawhil mahfuz fofu la ko ñëk organiser ci kaw asaman organiser ko dajale ko bam mat mu koy wacce touti touti ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nek lo xamne dafa eumb ay digle ak ay téré téré bi lol mo ci nek def len bayi len wala du lol alquran nek alquran def ñu ne def len wala mu ne bayi len legi nak ñun lan lañ bayi ñun dañuy def rek bayi wuñu dara rep lañu ra jax so waxe ñu ne grawul jeud yalla nañ comprendre quoi no got nan di tele dañuy comprendre di dof dof lu di salid ku ci de ba dajé ak yalla ci got dinañu comprendre lu bax diiné amul ay fo diiné du kaf diiné du tiaxan diiné du fogonna dedet ñaata yon lañu yalla di téré ndort yoy ñuy ndort té dara baxu ci yalla lim bëgg moy nga def té bi ngay def yaangi am yaqeen yaangi am ko luté waye di ndort rek grawul mën nañu baña jaamu yalla mais mën nañu duggu aljana ah bon waaw ndax père diiw mu ngi fofu seigne diiw nga fofu alaaji diiw nga fofu modou nga fofu samba nga fofu demba nga fofu yero nga fofu lolou wërul de te lolou wërul de yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi fofu te sahaba yi wekkuñu won ko sen bop ban sahaba ngeen gis mu ñew na yonent bi ëlëk yowmal qiyam kay inshallah gis na ci benn video benn bay nan señ bi bo ñu jito way nak ñu xaar manihe wala xawma dal waji di dof dof mom bo ñu jito nak ñu xaar wala ñun buñ la jito fuñ lay fekk yo lolu woru de yoy bala ci ak do dem jaamu ji yalla comme da ngay xaar ñu yobale la ay fan lañ lay yob ak fo ñuy fekk lolu worul yow da nga xam foy de ha même bo de won ni ñu sul la fi sul ko fi malaka yi ñew mom du ko yek defo wor ay fo ñuy fekk ak fan lañ lay fekk ak bo ñu jido nak ñu xaar nak ñu xaar na mom da nga xam fu mu jëm mom lay xaar sénégalais man xawma sen bop yi fu mu nek té agn bu joté do xaar kèn dé wala ha mom dula xaar dé bu lay xaar ñett yoon la lay xaar yak nañ ngay dof dof lu bo ñëw mëna la gis nga muñu fonto ñun dañuy agn rër bi non la lepp non la kèn dula xaar bo také jabar do xaar kèn yeen say sax gaay indi sel bi ngal jog leen ñibi guddina nak soof trop té ya leen yoni won wala wa légui jaamu yalla jot nga naan yow da ngay xaarat té yeneen yi sa Allah Allah aduna xaaro ci kenn soy xey koy xaar ci ñun fi kuy xey kan ngay xaar so demé ubi sa place koy xaar so sol sa tenue di liggéey koy xaar han su werdé ngay jëli sa salaire koy xaar kay la ñu jaamu yalla bayyi fami bayyi chaaxani jaamu yalla kenn du ci xaar nit yalla joxe ndigal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu fil amrin la jana ndaysan waano nak sama ben xarit mune day jeli wirdu ci ben serigne bu dekkone fi ci fiñ mi ñu ñow tok sama xarit bi jeli wirdu bi ba pare mune ko waaw ni nga koy def suba ngon nangam nangam mune ma yow nak mané ko yalla joxna mako ba pare mune lan fala la ko yalla joxe mané ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu mune ma maneko lu ci yalla tek maneko sallu maneko filu lan la mune filu amrin maneko ci ñew ñu la bok yalla duma ko jox ma dem diko jëlat ci keneen mune ki waadu la mune sama xarit bi ki waadu la xolal ñu dem de mak sama xarit bi ñu and dem koku demat bu muneko moytu koku de waay ñu ñew naan señ bi neena ma moytu la maneko wa baana parce que señ bi dalay nax lim lay jox dako mom salatu ala nabi ko mom kan mom salatu ala nabi bakoy joxe imagine al abdulit ne man nono bala makoy def rek ñu jox ma ci ndigal kan moko mom ba ci joxe ndigal yalla jox la ne la defal waji ne la bul def bama jox la ci ndigal mako mom melni mom la yalla yoni bala ñuy julli nga ni jox ñu ndigal bala ñuy wor jox ñu ndigal bala ñuy def dara nga ni dama dañuy jël ci ndigal bi nga takke jabar ku la jox ndigal dama nga fanani bi an jotté kula jox ndigal na ngañ bi nga bëggé dem douce kula jox ndigal na la demal douce da nga xaar ndigal ni xaar xaar len tuti bañ jox ma ndigal ma do nga dem ci toilette yoy ay tiaxan la nañ ci genn jaamu yalla kenn du ci xaar kenn gis nga saharatu fir'auna jangal nañ ko bi fir'auna ne njabar kat youtube mune dina len ray dina len dagaté dina len yew ci garabu tandarma yi ba ngeen duggu ci biir lutax xaru len mama jox len ndigal ngeen gem innahu lakabirukum allazi allakum allamakum as-sihra ah ki moy sen kilifa mo len jangal njabar ngeen ñew fi mu wax rek ngeen tup di ngeen xam tay gaay ne xam nga luñ ko wax ngem yalla kenn du ci xaar ndigal ngem yalla feena nañu gem nañu yalla bo ñuy ray nga ray ñu faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayati ad-dunya defal li ngay def aduna rek nga mën al-akhirah ñok yow ño fa yam tous nga fa mënul te sax fir'auna ñu ngi lay yëgal suñu yaram yi rek nga mëna dëggate waye suñu iman mëno ci dara yaram bi nak bu la nexé nga japp dëggat waye iman bi mom terminé mëno ci dara ha ngëm yalla kenn du ci xaar kenn mbokk yi julli kenn du ci xaar kenn wor kenn du jaamu yalla ci tout court da ngay gis ko xamne nga ne waye lu sax boy julli do def ni sama papa de la ba xaar ba ci karam quoi nga gis ben xale bu jigen waye dox do muru mu ne sama jëkkeur de na aw ma ci ndigal wala sama suñu aw ma yalla lu mu wax ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kana Allah lol du ndigal yow yonent bi waxal say soxna waxal sa domi jigen waxal jigen ñi jullit ñi nañu muru lol du ndigal yonent bi waxon na asma jigen bu gisee bax kanamam ak tinxam dara waratu ci yaramam dara waratu ci feñ dudul kanam ak tinxam lol du ndigal leg loy xarat han kon dafa am yo xamne dañ ñi nax ku bëgg dug aljana nak moy ko xamne nax yoy genn nga ci gis nga xumb yi ngeen di gis yeb ay naxata la ma len ko wax fi ay naxata la ku ci diglewul jaamu yalla ku ci diglewul top yonent ku ci diglewul nit ñi lu bax jaara lo leen ci siratal mustaqim dama len lang len di nax lool kessa la dajale jaamu yalla di len nax kessa ak di len jiriñu lool kessa ku ci bëgg jeriñ jaamu yalla moy ku len wax dem len ngeen jaamu ji yalla yonent bi alayhi salam bimu dajale sahaba yi lu len wax raxasal len ma sama sangal len ma sama mbam sangal len ma gilemi defar len tol yi yonnati bi alayhi salatu wassalam biñuy liggey jakka ja sax da doon yenu birik di ñew jangale wax len ma ci l'islam luñ doon liggey yonnati bi tok wax len mako biñuy gas khandak sahaba yi gas ba egg ci ben xeer bu ngand bo xamne xamatu ñu ni ñuy def mu baare len ñu ne yonent bi mënatu ñoo dem mu ne lan la ñu ne ko xeer mu ne a leen ma pik bi mu ñew ñu jox ko pik bi mu door affaire yi génn étincelle mu doorat mu génn étincelle mu doorat benn lumière ne jali mu ne maa ngi soo maa ngi seen sóorooru qaysar l'islam dina fa dugg mu doorat beneen lumière na sar mu ne maa ngi seer sóorooru saam l'islam dina fa dugg waaw yonent bi kon musul toog di sallallahu alayhi wa sallam ar rasul salawatullahi wa salaamu alayhi musul toog gaay defaral ko pourtant bu bëggoon gaay defal ko benn ngandum pilian mu jaaxaan gaay tegal ko njaaga am na benn kër gu ma demoon ma fekk waa ji toog ndeysaan ñu tegal ko benn pilian mu ne nii fi trois personnes ñoo fi nekk ku nekk mi ngi kii bés kii fii lay bés ba fii kii fii ba fii kii muy xëcc baara bi mu ne waat nii fii tamit trois fii nii 5 personnes tànk bi fii 5 personnes ci kanam 2 personnes ñooy ñooy xëcc baaraam yi waa ji mu ne nii am na ku taxaw fii di defal yi naan nii affaire bi neex na de oo mu ne nii léeg-léeg mu ne ma saa yi yaa ngi ci jaaw ne ko maa ngi ci jaaw de illa wabadal moom damay toog di jàng xool te ñee ñu ngi koy def jaamu yàlla goo xam ne ni ngi koy xëccee jaamu yàlla gu sell lañ koy defee mais loolu xam ngeen ne mbokk yi amul benn njëriñ yonent bi bëggoon loolu saa may defal ko yonent bi dafa génn àdduna ñu suul ko ñu ñoba ñu ñibbi si Fatima doomu yonent bi ne Bilal waaw Bilal yéen doy ngeen waar de Bilal yéen naka ngeen jàppee yonent bi gas suba ko dugg ci suul seen yaram dawul disa Bilal ne ko Fatima innahu amrun min awamirillah li santane yàlla la ndigal yàlla minha xalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra xanaa yu Fatima fàtte nga yàlla nee na dama tibb suuf bind leen su ngeen dee ma dénk leen suuf yowmal xiyaam bu ngeen di dekkil ma génne leen suuf Fatima sa papa bu bëggoon bi muy dund ne nañ ko defal benn pilian or boo xam dañ ko yëkkati ba ci kaw asmaan wallahi ñun sahaba yi pare nañ pour def ko waaye lii nga gis ni mu faatu ñu gas ba mu xóor suul ko santaane yàlla la kon jeex na santaane yàlla la yàlla santaaneem def rek imam ahmad nee na isa qaala allah wa rasulahu fa bil ayn alas yàlla bu waxee ak yenent jëfe rek amatul xaar kenn wala Samba wala Demba wala keneen mbokk julit yi saar bi dafa ñëw encore di jàngale wahdaniyatullahi taala kennal yàlla danañ fekk ci suratu Hud kennal yàlla te tey loolu dañ ci am problème bu rëy kennal yàlla léegi looy dégg nañ kennal diw mais naka la ñuy kennale diw te kennaluñu yàlla kan lañu war a kennal diw kenn nañ koy kennale naka la ñuy kennale diw kenn mënu koo kennal lu tax lu tax kenn mënu koo kennal kooku ah déedéet damay laajte lu tax nit ku ñu bëgg a kennal nit kenn mënu koo kennal lu tax han dafa am yaay am papa han am juddu comme nit ñi ñu juddo mu am ay morom ñi nak duñ ko kennal kenn mënu ko kennal parce que mo am lay morom mom wala dafa ñew amul nop dafa ñew amul nop du ngeen ma tont da ñew amul bëkk da ñew amul bakkat da ñew amul gemi da ñew amul bop da ñew am ay laaf dinaaw da ñew yor ben tank niñ koy kennale kenn dong lañ mëna kennal moy yalla ndax yalla amul morom yow am nga morom ñine nañ la kennal nan lañ koy kennale kon sar bi dafa ñew diñu jangal wahdaniyatullah te ñun senegal tay problème bi ñu ñëk am moy kennal yalla mënuñu ko so weli allah e ñaata yon yeen poli ngeen koy wax so weli allah e ha yeen olof yi ñaata yon ngeen di wax bu nexé yalla ak legi sax kenn du wax bu nexé yalla ak luñu wax ha jant diw moy na moy borom na am mo am su neena am day am diw mo té asaman diw mo pousse geej gi kele mo nan xorom bi ke mo diwo kani gi té barki dem ben video buñ ma awé waji dafa wa bare ki ben way ndaysan ci souf na wa ki tamit moy kan xana ki ku bes la ko fi gay bi su ne ku bes ñew subhanallazi la ilaha illa huwa bes bu nek nga gis ku bes di wax wax yo xamne deg na demb kenn ku ne man mi ngeen gis ñine wa mu ne man may yonenti bi ma demone ñewaan ma ngi ni top ah bon ya demone fo demone ku lay ni yonenti bi ab arab lo ñu yaangi ñul ku nga neew la yonenti bi muhammad nga dudd yow yaangi do xawma baye xawma lan yoy mais vraiment mais xam nga man luma jaaxal senegal moy da nga gis ko wax lol gaay di joy di ni dof daflu te xam ngeen du deug lolou ci nit di daanu aka neexon ñi nako ragalal yalla bayil font bay ci xaan yi xam nga ne do yonenti bi mi ken ñi mewu ha wala ñaata yon lañ fi deg lolou mais ken ñi mewul wax du deug lolou suñu problème su ko defé xalé yi daal di koy gëm daal di alku daal ci top di daw dafa ne deug la fekk du deug yonenti bi sallallahu alayhi wasallam musta ñew senegal na leer kaaba gi ken musku kaaba gi ñew na senegal ak jibril malaakai mom jibril lañ ci gëna yeb jibril fan la ñewé senegal kaaba gi fan la ñew senegal safa ak marwa fan la fi ñew barki dem dama and ak sama soxna ñu romb ben ki man ko gis nga guttu yele ngay seen munewa man ko zamzam lañuy roti fe ci zamzam munema munema kaw bay li ngay wax man ko wallahi 2 minutes nit ñi di yek di yanu ay gout man ko gis nga xon na la zamzam bi lañuy roti legi ñu ne bu makka joté zamzam bi day daw delu makka suñu aje ba paré zamzam bi ñëwaat senegal tok naka la zamzam di ñëwé di daw di ñëw senegal ak di tok ñi tank yeen yaakar ngeen ne zamzam mu ngi senegal kan mo gëm fi ne zamzam mu ngi senegal yegi sax ha zamzam lu ngir senegal zamzam rom zamzam munul sax dem medina fu mu na war buru makka dafa defar ben immeuble wu rafet medine defar ay machine installé ak wetu kaaba gi ay hotel yo xamne mu defar pour indi ay machine pour nañu ngacc kecc pression bi mu yegg zamzam baña bouger medinatul munawar fa yenen dibi deud xam ngeen zamzam lu ko fay yob ay auto ñoo koy yobbu ndeysaan ni nga leen di gisee ñu ron des centaines de auto camions ay citerne ñoo yobbu ndox mi medinul tu mëna war wa yéne debi fu mu dedd mënta am zamzam senegal am zamzam am kaaba han am safa ak marwa am hajaratul aswad am am lan yatu musa am lan du ngeen ma wax li ñu am yépp wax leen yépp subhanallah yoyu fuñ ko jëlé tay yoyu légui so joggé légui ñu wal la ko ñu ne la mo ngi ni wa mo ngi ni amuñ ci ben kersa ne la mo ngi ni ajaratu aswad bi amna ben kilifa bu tok ci tretele bi nan xam ngeen luy hajarat lu aswad deng ngeen ko la deglu ngo du ngeen ma tont gayna mu ne xam nga lu hajarat gar xeru ku ñuul ki yeen ñi jangara hajarat lu aswad lu mi tek yeen ñi jangara lay laaj hajarat lu aswad lu mi tek est ce que xeru ku ñuul ki lay tek hajarat lu aswad non c'est pas possible innama akhafu alaykum ñu ne amune a'immatil mudillin wallahi yonent bi dafa tok 7e siècle di ñu wax ay miracle yo xamne ñu ngi ci tek suñu bëk yonent bi xam ngeen lan la ragal ci yeen gisa way ne pat mune ay njit wala waxul sax ay kipp ay borom xam xam a'imma la wax imam moy lan ku jité a'immatil mudillin ay njit yu reeralati moy koku ci la bok di wax lo xamne du deug di firi ayay diko firé nu la neex japp hadith diko firé ni la neex di falsifier mbiri diko waxé nu la neex té amo ci ben gatché amo ci ben kersa té xam nga né li ngay wax du deug lolou moy problème Sénégal tay légui nak lan moy problème bi moy su féké dafa am ñu bëgg jaamu sen banéxi bakkan daat lay né waw diw moko wax dem def ko waaw nit mën na wor jël ay wénam di bombu jëkërëm dara nekk ci wala déggu len lool diko ko foroté ah nit mën na wor jël wénam di foroté jëkërëm yeen ginnaw wahdanatillah sar bi ñew di jang an-nubuwa wal ba's wa ila zalika min al-imaniyat di jangale yonenti yalla len yoni di jangale dinañ dekk ëlëk yowmal qiyam ak yenen mbir yi nga xamne sar bi da ñew diko jangale ci ay yo xamne da fay yok imanu nit waye sar bi ñew di jangale limu digge ak limu tekk ñaar dafa am dig lu bax la ha tekku nak ay duma la al wa'd moy liñ la dig ci lu bax soko defé ñu fay la tiyaba tekku nak moy ay bo defé nangam ci lu bon safar nga jëm sar bi tamit dafa ñew di def lool was sawab wal iqab di jangale bo defé dara am tiyaba yalla fay la waye bo defé dara yalla mbugal la mune fal yakun qur'an azim fi qulubina mbokk yi nañ def al qur'an ci suñu xol waw ben way do na jangale ba ci ag muy wax ci yonnati bi alayhi salam muy laaj fan ngeen ko duggal gaay naan fi fu ngeen ko duggal gaay naan fi waye yeen tamit alquran mbokki duggal len ko fi fi lañuy duggal alquran ci sunuy xol suñu bëgge dundu gu baax dundu gu sel dundu gu set dundu go xamne du am bokale du am bida du am dara nañ jël alquran def ko fi mat ko ak sunuy degeej lula way wax pourtant alquran neena la wazinu bil qistas al mustaqim yalla neena luñ la wax nañ ko pesé tay ji suma nekkon commerçant buy jaay ciep nga ñew ci sama boutique nema jaay ma ciep ma daadi ubi sac bi daad ne ni ba sama ñaari loxoy fess mané fokoy def nga indi sa pot wala sa mbous wala sa leket mané la ni nga ni ma kilo la jënd mané la waaw matna ne ko ni nga xol ma ne ma li nak mané la matna loy wax ha ah da nga na ma waaw yow lutax pc woko man la no man nga ni ma non nañ ko pc nit su la waxe dara ci alcorane ne ko nañ ko pc pc ñaata blanche lay am deguma dara de ñaar alcorane ñaari islam ñaari pc la am alcorane ak sunna du blanche ñaari plat la bi moy alcorane bi moy sunna waji ñew ne la misal julli de mom jaruñu koy def julli nga ni ko xara ma set xara ñu pesse ko nga jël ko tek ko ci blanche alcorane di nga gis lu ko dindi wala do ko gis ha so gisul ci alcorane rek boko tege ci blanche sunna yonent bi wax ci kon kula waxati dara ci diine pour nga xamne li wala bax na wala baxul lu muna nek la wala munta nek pesse ko ar-rahman allama alcorane خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان بيسا بانغو ووضع الميزان يالا نين ديلين بيسا كو وقتي دارا مكه دا جارتا ديم غانيكو ها waaw jarta dem comme am nañu fi ki baangi ni nga ne ko xaaral ñu pesse ko di nga fekk makka danañ dem wala duñ dem ku ñew ne la ah jigeen ñi mom takkal rek takkal ba doyal nga ne ko deet nañ ko pesse nga ñew alquran bindiku luñ la wax mais ñun suñu problème nak luñ ñu wax amul pesse gëm rek kan moko wax bay samba bay modou bay ngagn bay demba gisone nako fele waaw bay biñ koy wax bay modou fekke nako bay ngagn dangam te moy la bay ki ba muy ki ah ba muy pousse geej gi ñom bay ngagn ñoko teewon diggli fan lañ jàngé ci alcorane bay ngagn ak bay modou ak bay demba fan la nek ci alcorane ndeysane gis na ben way bu wax deug mu ne allar bay carré ñu ne tay la allar bay carré bu ken sangu mu ne mané tangor wu bon bi sangu len allar bay carré dañ fa nek ci alcorane ha dama len di laaj allar bay carré mu ci alcorane dafa nek ci sunna naka la ko julli di gëmi kon ñu ne la sangul nga nante duma sangu hande min lotota ko min nguppata min dannota ko kono on wiyani on nyamata de ha tay duñu sangu duñu foot duñu tukki duñu watu duñu ha waw duñu kenn du def dara wa legui lool yeb ñu lim lutax waxu ñu duñu añ kenn du lek lo waxu ñu ko lutax waxu duñu reer lutax waxu ñu duñu ndeki lutax waxu ñu duñu dem douce yoy dama waxu ñu ko ci wala wax nañ ko ci tiaxan rek ay alal bay carré tay moy alal bu mujj ci admi alal ba bi ha dara weru ci bi dala tay yoy kuko gëm boy de dem safara ndax da nga weddi waxu yalla i'mal fi kulli yawmin ma shi't fa innal ayyama kulluha lillah la tadur wa la tanfa defal lula neex ci bis bu la neex bis yeb bisu yalla la amul bis buy lore amul bis buy jeriñi li lore ak li jeriñi fu mu nek ci yalla waye indil ñu ay aada indil ñu ay bida indil ñu ay xarfa fufa ken xamul nit ñi tay seen dundu lu ñuy dundé kon sar bi tamit bokku na ci sar yi nga xamne dañu ñew di jangale ginaaw li ñu wax ne dañu wara gëm alquran defal ko suñu xol takko ak alquran jëfé ko comme niko salafu salih defé won amal uslubu sani fahiya at-tasliya sar bi ñew na di dalal xelu yenen tibbi alayhi salatu wassalam ndeysan yenen tibbi lele yalla ne ko ah da ngay muñ rek de comme yonenti ni mu ñewoon lele yalla ne ko xéew du ñëkke tamit ni lañ meloon pour yonenti bi xelam dal pour ndax dafa am yu koy metti comme ñun nepp ñi déggé fi yeen say mir ñu metti ñu alquran loolu la wax laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi xola yalla yoni ko ne ko fexel ba ñepp dug aljana yonenti bi di xol ay nit xamne ñi safara lañ jëm da koy metti lolou moko waralon ba suratu abasa wacc ci kawam mu ngi bëgg yéfer youtube abdallah ibn umi maktoum ñew ndeysaan muy xol côté bi ndax abdallah baña yexi yalla ne ko ha abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yoyu la waye yonent bi xam ngeen ne yorul melokan bobu waye da fay xër yeen say ci xéet bi bëgg ñu jël message bi bëgg ñu bayyi tiaxaal ñi nekkon bëgg ñu duggu aljanna waye nekk ndaysaan ci ñoom dafa am ñu fetteur lu ñoo xamne ngay wax ba son ñu na la wa paré nga nga ne wa ñu cey di wa tek yow yaangi yendo wax ba am yaakar nga yaakar ne bo paré waaji day japp dem jakk mu ne kën du diw tek yow ndaysaan yaangi sonu nak diko neexal di wax ba paré rek mu yuux nga xamne summun bukumun umyun lolou mom bu fa doomu adama yegge rek grawna inna sharra ad-dawab 'inda Allah ah ñi gëna bon ci daaba yi yalla bind moy mbinde fi nga xamne amuñu xel ndaysaan da nga len di xol nga defa ne amnañu xel fekk amuñu xel fal ahkam wat tartib wat tanzim awwalan wat tafsil wat tawdih mbok yi sar yi dañu ñew di jangalé ay atté ak niko yalla organiser dafa am ñaari mbir ndeysaan alquran da ngeen di jang ci aya yi ñew suñu borom subhanahu wa ta'ala jangale ibada suñu borom mu ne tuub leen delu ci yalla istaghfiru la jekk jeglu istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi borom xam xam ñu ne ñaari aya yoy lan motax yalla waxul tuub leen ba pare wax astaghfirullah waye dafa ne wax leen astaghfirullah doga tuub lutax lool lutax yalla ñeekki astaghfirullah parce que doomu adama su geume ne def na bakar ci lay wax astaghfirullah su waxe astaghfirullah mo ngi jema tuub motax astaghfirullah ko deg mu koy wax yalla ubil nako yoon pour mu tuub ki wax astaghfirullah mom dafa sentir ne man def na bakar defna luma warta def wala waxna luma warta wax mu djural ko muy wax astaghfirullah du fayam sax wa atubu ilayhi mun astaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi kon mbok julidi li premier introduction la ci sar bi ñu ñaan suñu borom jalla jalalu wa azza kamalu yalna yalla def ci ñun deg ak top inshallah samedi bi di ñew nak introduction ay dess na waye samedi bi di ñew dañuy dugg direct rek ci sar bi bu sobe yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna ay laaj